أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة حبيبك الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أستعيذ بالله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Muhterem müminler, kıymetli Müslümanlar, bütün dünyada bahusus bulunduğumuz coğrafyada, bulunduğumuz ülkede, hatta bölgede, hatta beldede, beldemizde, bölgemizde, ülkemizde, coğrafyamızda ve dünyamızda tamamen Müslümanları alakadar eden olaylar çok hızlı bir şekilde aynı maksada matufen Çeçenistan'da, Azerbaycan'da, Kafkasya'da, Balkanlarda, Cezayir'de, Bosna'da, Keşmir'de, Pakistan'da, Filipinler'de, Afrika'da, Asya'da, bilumum dünyada aynı maksatla, aynı gayeyle Müslümanları alakadar eden olaylar, eylemler, örgütler, patlamalar, çatışmalar, kapışmalar, katışmalar devam ediyor. Ne yazık ki Müslümanlar sadece bu olaylara seyirci olarak kalıyorlar, kalıyoruz daha doğrusu. Tek bir merkezden yönetilen bu olayları, tek bir noktada toplanamamış, birleşememiş, anlaşamamış, uzlaşamamış, paylaşamamış, bütünleşememiş Müslümanlar aciz aciz hadiseleri seyretmekten başka hiçbir işe yaramamaktadırlar. Evet, olaylar böyle devam ederken zaman alabildiğine akıyor. Günler, geceler su gibi, yel gibi, sel gibi geçiyor. İşte yeni bir mevlid kandili daha geldi çattı. Geçen seneki mevlid kandili ile bu seneki mevlid kandili arasında sanki dünmüş gibi, sanki bir gün evvel geçmiş gibi, sanki bir hafta evvel geçmiş gibi muazzam bir zaman idrakinde çok değişik bir tavır var. Günler, değil ki günler, yıllar, haftalar, aylar, günler o kadar çabuk geçiyor ki nasıl oldu da bir mevlid kandilinin üzerinden 12 ay geçti diye ben hayret ediyorum. Sanki dün gibi, sanki geçen gün gibi. İşte yine tekrar kainatın efendisi, mahlukatın eşrefi, mevcudatın vücut alemine, yaratılmışların arasına katılmalarına sebep olan Allah'ın kevn-ü mekanı şerefine, izzetine, hürmetine yarattığı وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ buyurduğu Ahmed-ü Mahmud-ü Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin veladet kandili, mevlid kandili işte geldi çattı. Yarın cumartesiyi pazara bağlayan akşam mevlid kandili olarak kutlanacak, idrak edilecek. Allah-u Teala yeryüzünün bu kanlı, kavgalı, belalı, çatışmalı, çekişmeli, insanların inim inim inlediği, ölümlerin kol gezdiği, zulümlerin kol gezdiği, insan varlığının hiçbir değerinin kalmadığı, tavuklardan daha ucuz, köpeklerden daha ucuz insanların hayatını sürdürdüğü bu dünyaya, Muhammed Mustafa hürmetine bir nizam, bir huzur ihsan eylesin. Evet. Her sene Mevlid Kandili ile alakalı çok şeyler anlatıldı, anlatılıyor. Her sene aynı şeyin, aynı şeylerin anlatılması pek fazla ilgi uyandırmıyor. Her sene aynı şeyler, aynı sözler, aynı kelimeler, aynı laflar artık hiçbir değer ifade etmiyor. Konuşmaktan çok anlamak, anladığını yaşamak, yaşadığını bütün insanlara yaşatmak gibi büyük gayeler, büyük maksatlar, büyük amaçlar ortaya koymak lazım. Efendimizin, Nebi-i Zişan Efendimizin, Resul-i Ekrem Efendimizin, Hatem-ül Enbiya Efendimizin, Şefi'ül Müznibin Efendimizin anlatılması, aktarılması, tanıtılması tabii fevkalade bir hadise. Nesillerimize, çocuklarımıza, yavrularımıza Allah'ın Resulünü, Nebisini, Habibini anlatmak, tanıtmak fevkalade bir hadise. Bu konularda çok eksiğimiz var, noksanımız var, kusurumuz var. Allah'ın Resulünü örnek edinmede, model edinmede eksiğimiz, kusurumuz, noksanımız var. Maalesef çocuklarımız istesek de istemesek de televizyonların kölesi haline geldi. Müftülerin, vaizlerin, hocaların, hacıların çocukları akşamlara kadar, akşamdan sabahlara kadar o televizyon denilen parlak, ışıklı, aydınlık ama hakikati karanlık, mahiyeti kötü, rezil, pis yayınların karşısında bağdaş kurup oturarak, bazen yatarak, bazen dayanarak ama mutlaka bakarak köleleşmiş hale geldi. Allah'ın Resulü tanıtılmıyor, anlatılmıyor. Kur'an anlatılmıyor, tanıtılmıyor. İstediğimiz gibi İslam'ı anlatma özgürlüğümüz yok. Henüz din ve vicdan özgürlüğü tam manasıyla Türkiye'de yerli yerine konamadı. İnançlara baskı var. İtikatlara baskı var. Hiç kimse inandığı gibi konuşamıyor. Konuşanlar derhal sorgulamaya alınıyor, yargılamaya alınıyor, cezaevlerine tıkılıyor. Hala tam anlamıyla mükemmel bir özgürlükten bahsedilemiyor. İnandığımız gibi yaşama özgürlüğünden Allah şahit ki mahrumuz. Ama her şeye rağmen yaşamak zorundayız. Hiç kimsenin kendi hayatına son vermesi hakkını elde edemez. Hiç kimse Allah'ın verdiği hayatı öldüremez, insanı öldüremez, intihar edemez, Hiç kimse kendi canına kıyamaz, hiç kimse kendi hayatına son veremez. İtikadımıza göre Tebarekellezî biyedihil mülkü ve huve alâ külli şeyin kadîr ellezî halakal mevte vel hayâte. Hayatı da yaratan Allah'tır, ölümü de yaratan Allah'tır. Bir kimse kendi hayatına son verse, ister açlık greviyle hayatına son versin, ister intihar etsin, ister damarından zehir vererek, isterse damarını keserek, isterse ip asıp boğazını geçirerek, ne suretle olursa olsun bir kimse kendisini öldüremez. Öldürürse ve bunu da kendisi için bir hak kabul eder, helal kabul ederse, bu kişi Müslümansa ebedi kafir olur, vallahi cehennemden ebediyen çıkamaz. Ne sebeple olursa olsun, ne bahaneyle olursa olsun, ne mazeretle olursa olsun, hiçbir şekilde kimse kendisini öldüremez. Bu hakkı Allah hiçbir kişiye vermemiştir. Bütün bunlardan sonra yeryüzünün bugünkü perişanlığı, bugünkü karma karışıklığı, bugünkü keşmekeşliği içinde yeni bir Mevlid kandilini daha karşılıyoruz. Anlatmayayım. Efendimiz şurada dünyaya geldi, şöyle oldu, böyle oldu, babası şuydu, anası şuydu, dedesi. Bunları anlatmak bana çok ağır geliyor. Herkesin bilmesi lazım, bilmiş olması lazım, öğrenmiş olması lazım. Bir takvim yaprağının arkasını bile okusa yeter. Bunlar var, yazılı. Hiç oralara girmek istemedim, istemiyorum. Ancak Allah'ın Resulü, Allah'ın Habibi, Nebisi, kevn-ü mekanın, zamanın, mekanın, eşyanın, maddenin, mevcudatın şerefine yaratıldığı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi Allah-u Teala'nın nasıl takdim ettiğini, İman açısından, tevhid açısından, Kur'an açısından, İslam açısından Allah'ın Resulüne nasıl bakmamız gerektiğini anlatan bir ayet-i kerime var. Bugünkü cuma sohbetimizi bu ayet-i ilahiye üzerine bina edeyim diye düşündüm. Önümde Kur'an-ı Kerim açık, sure, Suretün Nisa, ayet 65 numaralı ayet. Nisa suresinin 65 numaralı ayeti ilahiyesini bugün ezan-ı Muhammedi okununcaya kadar size nakletmeye, anlatmaya, aktarmaya Allah'ın lütfu ve ihsanıyla devam etmeyi düşündük. Rabbim rıza ve rahmetinden cümlemizi ayırmasın inşallah. İman açısından diyorum. İtikad, iman, İslam açısından Allah'ın Resulü Hazreti Muhammedül Emin'e nasıl bakmalıyız? Nasıl anlamalıyız? Bunu Kur'an-ı Kerim bize naklediyor. Bizim yapacağımız bir şey yok. Kendi kafamızdan, havamızdan bir şey anlatacak halimiz yok. Ayet-i Kerime'yi anlayalım yeter. Kur'an'dan daha büyük kaynak yok, Kur'an'dan daha büyük şahit yok, Kur'an'dan daha büyük senet yok. Senedimiz, şahidimiz, kaynağımız Kur'an. Ayet-i Kerime'yi arz ediyorum. Estaizu billah. Fela ve rabbike la yu'minune hatta yuhakkimuke fîmâ şecera beynehüm. Ayet devam ediyor. Kelime kelime arz etmeye çalışayım, manasını toplayayım. Fela, bir lam elif geldi, karşımıza çıktı. F harfinden sonra lam elif geliyor. Fela okunurken la diye okunuyor. İsmini söylerken Lam elif diye söylüyoruz. Lam elif. İki tane harf. Biri lam, biri elif. Beraber okununca lam elif oluyor. Sesli okuduğumuz zaman la diye okunuyor. La. Kur'an'da çok var. Hadislerde çok var. Arapça'da çok geçiyor. La, la, la, la, lam elif. Manası kabul etmemek, reddetmek. Siz bir şey teklif edersiniz Araplardan birine, o da bir tek sesle cevap verir. La der. Ne demek? Olmaz. La, la, olmaz, olmaz. La, la, la, la, la, olmaz, olmaz, olmaz. Lam elif. Olmaz, yürümez, geçmez, kabul edilmez, reddediyorum, itiraz ediyorum, boykot ediyorum, veto ediyorum, istemiyorum, geçit vermiyorum, fırsat vermiyorum, ruhsat vermiyorum. La, la, la, la, la. Çok zengin bir harf. Manası çok zengin. Önemi çok büyük. Burada da la diye başladı. Fela. Hayır, hayır, kabul etmiyorum. Kim bunu söylüyor? Hazreti Allah söylüyor. Allah diyor ki ben kabul etmiyorum. Hela, la, la, la, kabul etmiyorum. Allah'ın kelamı bu. Kafi gelmedi, devam ediyor. Ve Rabbike. Nisa suresinin 65. ayeti. Gidip evde tefsire bakabilirsiniz. Ve Rabbike. Bakın orada bir vav harfi var. Sonra Rab kelimesi var. Sonra sonunda kaf harfi var. Ve Rabbike. Biliyorsunuz Arapçada bir kelimenin başına vav harfi gelir. O kelimenin sonunu da esre okutursa siz söyleyin ne anlama gelir? Bir kelimenin başına vav harfini getireceksiniz. Sonunu da esre okutacaksınız, okuyacaksınız. Ne anlama gelir? Cevap veren olmadı. Kasem, kasem, yani yemin anlamına gelir, yemin. Mesela misal vereyim, Allah kelimesinin başına vav harfini getirin. Allah kelimesinin sonunu da esre okutun, nasıl olur? Vallahi, ne demek şimdi bu? Allah'a yemin ederim ki, Arapça, Arapçanın kaidesi böyle. Mesela zeytun kelimesi. Hepimizin tanıdığı, bildiği, yediği, içtiği zeytun. Biz zeytin diyoruz, Kur'an zeytun diyor. Zeytun kelimesinin başına vav harfini getirin. Sonunu da esre okuyun. Nasıl olur? Ve zeytuni, zeytine yemin ederim ki. Asır kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Asır, hatta bir surenin ismi. Asır kelimesinin başına vav harfini getirin. Sonunu da kelimenin sonunu esre okuyun. Nasıl olur? Vel asri. Asra yemin ederim ki. Ve şemsi. Güneşe yemin ederim ki. Vel kameri. Kamere yemin ederim ki. Vel leyli. Geceye yemin ederim ki. Ve duha. Şafak vaktine yemin ederim ki. Kur'an'da yemin üstüne yemin. O kadar çok yemin var ki. Ve tini ve zeytuni. Ve turi sinine. Tur-i Sina dağına yemin ederim ki, zeytine yemin ederim ki, incire yemin ederim ki, güneşe yemin ederim ki. Velleyli izâ tecellâ. Kur'an'ı tanısaydık her şeyi tanıyacaktık. Kur'an'ı anlasaydık her şeyi anlayacaktık. Kur'an'la bütünleşseydik vallahi dünyanın hakimi olacaktık. Kur'an'ın uslubundan uzaklaşmışız. Kur'an'ın usulünden, uslubundan, ayetinden, ahkamından, emirlerinden, yasaklarından, getirdiği hayat tarzından o kadar dünya Müslümanları uzaklaşmış ki Kur'an nerede, biz neredeyiz? Olur mu hocam Kur'an-ı Kerim bizim evde duvarda asılı? Olur mu hocam Kur'an-ı Kerim bizim rafımızda, dolabımızda, sandığımızda, çekmecemizde, Bunların hiçbir kıymeti yoktur. Kur'an senin kalbinde, kalıbında, hayatında, yaşayışında hakimiyet sağlamış mı, sağlamamış mı? Eğer Kur'an hayatımıza hakim olsaydı, Türkiye halkının %99'u Müslüman olduğu halde alkol tüketiminde dünyada Türkiye 3. sıraya gelebilir miydi? Utanmadan Müslüman olduğumuzu söylüyoruz. Efendim Türkiye'nin nüfusunun %99'u Müslümanmış. Hadi oradan. %99'u Müslüman olan ülke alkol tüketiminde Amerika ve Almanya'dan sonra 3. sıraya gelebilir mi? Utanmaz mısınız? Dünyada en çok alkol tüketen 1. sırada Amerika var. 2. sırada Almanya var. 3. sırada vallahi Türkiye var. Hani alkol haramdı, içki haramdı. Hani Kur'an lanet ediyordu. Ne alakamız var bizim Kur'an'la? Yeryüzünde kumar dediğimiz, Allah'ın lanet ettiği, haram ettiği kumar illetinde vallahi dünyada ikinciyiz. Türkiye Cumhuriyeti dünya milletleri arasında kumarda ikinci. Ne demek milli piyango? Hani haramdı? Sigara tüketiminde bu pislik, bu kara bela, bu tütün, bu zehir, bu belayı %99'u Müslüman olan bir ülke nasıl bağrına basmış, içine çekmiş, ciğerlerine çekmiş olacak ki sigara tüketiminde dünyada vallahi birinciyiz. Böyle Müslümanlık olur mu ya? Bırakın Allah aşkına. Utanç duyuyoruz yani. Hani peygamber ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Nerede yani? Bırakın Allah aşkına Müslümanlar. Kendi kendimizi aldatmayalım. Gerçeklerle Kur'an arasında büyük çelişkiler var. Yaşadığımız hayata bakın, okuduğumuz Kur'an'a bakın. Vallahi tutmuyor, vallahi uymuyor. İşte görüyorsunuz ne iş oluyor yani? 5 vakit namazını kılan ehli İslam, ehli iman bir adam devletin başına gelse bile Kur'an'la bütünleşmediği sistemi Kur'an'a uygulayamadığınız, Kur'an'ı hakim kılmadığınız zaman ağzından Allah kelimesi düşmeyen bir adam başbakan bile olsa memlekette hiçbir şey düzelmiyor. Öyle ne değişiyor yani? Alın memleketin haline bakın. Kanlar, kavgalar, ölümler aldı başını gidiyor. Sistem Kur'an'a ayarlanmadıktan sonra Ebu Bekir Sıddık'ı mezarından çıkarın getirin başbakan yapın vallahi muvaffak olamaz. Kur'an bizim derdimiz başbakan davası değil. Bizim derdimiz Kur'an davası, İslam davası, Hazreti Muhammed Mustafa davasıdır. Nerede gösterin bana? Parlamento 5 para etmez. Öyle bir parlamento istiyoruz ki Kur'an'a aykırı hiçbir kanun çıkmayacak. Var mısınız? Öyle bir parlamento istiyoruz ki Kur'an'a el basmadan kimse parlamenter olamayacak. Var mısınız? O zaman başbakan bir işe yarar. Gerisi boş gevezelik, rezalet. Yalan. Hiç benim gönlüm tatmin olmuyor. Hiç rahat değilim. Hiç emin değilim. Hiç umutlanmıyorum bu adamlardan, bu insanlardan. Hiçbir şey beklemiyorum. Kan gövdeyi götürüyor. Kan gövdeyi götürüyor. Hani kan akmayacaktı? Hani her şey duracaktı? Hani her şey bitecekti? Fazla girmeyeyim. Çok üzgünüm. Çok mutsuzum. Çok huzursuzum. Çok tedirginim. Vallahi memleketi iç savaşa götürüyorlar. İç savaş. yakında bir takım mahallelerdeki kavgalar bütün mahallelere yayılabilir. Bütün evler ateşe verilebilir. Bütün evlere silah sıkılabilir. Tıpkı Lübnan gibi iç savaş başlayabilir. Mevlid kandili gelmiş. Ne oluyor ki? Kim işin farkında? Kim neyin farkında? Veladet-i Ahmediyye'nin bilmem kaçıncı seneyi devriyesidir. Ne oluyor ki? Şimdi ayete devam edelim. Fela, hayır, hayır, Allah diyor. Kabul etmem ki ve Rabbike, ey Habibim, ey Resulüm, ey Muhammed Mustafa'm. Şu kelimeye, şu kelam-ı ilahiye bakınız. Bu Rab kelimesinin sonundaki kaf harfi peygamberimize hitap ediyor. Ve Rabbike, senin Rabbine yemin olsun ki, Allah nefsime yemin ederim demiyor da, senin Rabbine yemin ederim diyor. Allah kendi zatına yemin ediyor. Allah'lığıma yemin ederim ki, Rab'lığıma, Allah'lığıma, Allah olduğuma yemin ederim ki. Açın okuyun, tefsirlerde var. Allah kadar yemin eden bir varlık yoktur. Yemin, yemin, yemin. Yemin etmek kötü bir şey değil. Ama eşya için, madde için yemin etmek kefazeliktir. Şu bardağı almışsın efendim 1 milyona, satıyorsun 1,5 milyona ve utanmadan yemin ediyorsun. Vallahi ben bunu 1,5 milyona aldım. Vallahi şu arabayı, vallahi şu arsayı, vallahi şu maddeyi, madde için, arsa için, eşya için yemin eden adam doğrudan doğruya cehennemliktir. Eşya, Allah'ın adını böyle basit, arsa, masa, kasa, kese, toprak hesabı için Allah yemin edilir mi? Ben mübarek Müslümanlar, 3 kuruş, 5 kuruş için. Yemin dava için, yemin Allah için, yemin Kur'an için, yemin İslam için, yemin hak için, yemin hakikat için yapılır. Ve hiçbir günahı da yoktur. Biz Kur'an'ı hakkıyla tanımıyoruz ki yeminin ne olduğunu bilelim. Fela ve Rabbike, senin Rabbine, kim o Allah? Yani Allah'lığıma, Rab'lığıma, kadir-i mutlaklığıma yemin olsun ki, yemin ederim ki. Yemin Allah üstüne yapılır. Allah'tan başkasının adına İslam'da yemin yoktur. Hocam sen böyle söylüyorsun ama milletvekilleri namusum ve şerefim üzerine and içerim diyor. Bu yemin olur mu? Vallahi olmaz, billahi olmaz. Gevezelik olur. Yemin olmaz. Çünkü bir insanın itikadına ve inancına göre Allah'tan daha büyük varlık yok ki ondan aşağısına yemin edesin. Ne demek namusum ve şerefim? Allah varken ondan daha büyük bir kudret, ondan daha büyük kavram var mı ki yemin edesin kardeşim? Kabul edilmiyor. Hayır, Allah'lığıma yemin ederim ki, bakın ayet devam ediyor. La yu'minune, ey müminler, ey insanlar, sizi mümin olarak kabul etmem. La geçti ya başta, kabul etmem, Allah'lığıma yemin olsun ki, imanınızı kabul etmem, Müslümanlığınızı kabul etmem. Evet. Ne bakımdan? Hatta yuhakkimuke fima şecera beynehum. İşte meselenin cevabı geldi. Hatta nihayet bildiriyor. İşin sonunu bildiriyor. Ne zamana kadar sizin Müslümanlığınızı kabul etmem? Hatta şuraya kadar ki yuhakkimuke hakem kabul edeceksiniz. fîmâ şecere beynehüm, aranızda meydana gelen ihtilaflarda, sıkıntılarda, kavgalarda, çatışmalarda benim kainata gönderdiğim Hazreti Muhammed'i hakem kabul etmedikçe onun dediğini, onun hükmünü, onun sözünü, onun önderliğini, onun liderliğini, onun sahipliğini kabul etmediğiniz müddetçe sizin Müslümanlığınızı Allah'lığıma yemin ederim ki kabul etmem. Mana tamamlandı. Hatta yuhakkimuke, onu hakem kabul edeceksiniz. Hakem kabul edeceksiniz. Hakem, hakem. Danışman. Allah'ın Resulü'nün hakemliğinde hayatınızı devam ettireceksiniz. Çağıralım şu sokaklarımızdan, caddelerimizden birinin başına Peygamberimiz Efendimiz'i getirelim, soralım. Ya Resulallah, şu caddeye bak bakalım, biz Müslümanız, şu caddede yaşıyoruz, gidiyoruz, geliyoruz, alıyoruz, veriyoruz. Şu caddenin üzerinde akan hayatımıza bakınız, hakemsiz olunuz. Allah'ın razı olduğu bir cemiyet miyiz, değil miyiz diye Peygamberin hakemliğine müracaat etseniz, gelse caddemize baksa, sarşımıza baksa, açık saçık kadınlarımıza baksa, hırsızlara baksa, yalancılara baksa, bizden razı olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi? Vallahi söyleyemez. Dolaşan 100 tane kadının 90 tanesi sırtına kadar çıplak dolaşıyor. Ya Müslümanlar, kusura bakmayın. Şu sokakta dolaşan kadınlardan hangisinin önüne geçip de sorsanız, Müslüman mısınız diye sorsanız, size soruyorum, ne cevap verir? Hepsine Müslümanız diyorlar. Hazreti Muhammed'i kabul ediyor musun diye sorsanız, amenna Muhammed'i kabul ediyorum. Muhammed'i kabul ediyorsun ama onun getirdiği hayat tarzını kabul etmiyorsun. Fransa'nın modasını alıyorsun, Hazreti Muhammed'in getirdiğini almıyorsun. Sen kimi kandırıyorsun be kardeşim? Fransız modacısına tabi oluyorsun, örnek olarak gönderilen Hazreti Muhammed'e tabi olmuyorsun. Tabi olmak var, bak itaat etmek var. Müslümanım diyorsun ama kusura bakma, Fransız gavuru gibi yaşıyorsun. Sırtına kadar soyunmuşsun kardeşim. Ya bakın Umraniye gibi daha muhafazakar, daha Anadolu, daha Müslüman bir semtte bile gidin caddelere şortla, kısa donla gezen kız ve kadınlar var mı yok mu siz söyleyin. Buyurun Allah aşkına. Kısa pantolonla kadın nasıl gezer sokakta ya? Benim Müslüman olarak aklım almıyor. Şortlu bir kadın Müslümanın dediği halde nasıl şortuna dolaşabilir? Müslümanım, Muhammed Mustafa'nın ümmetiyim dedikten sonra sırtına kadar memesinin ucunu gösterecek kadar şeffaf bir elbiseyle açık saçık nasıl dolaşır? Verin bir mana Allah aşkına. İslam hukukuna göre bugün sokakta şortuyla dolaşan, kasıklarına kadar, sırtına kadar çıplak dolaşan bir kadın o kıyafetle vallahi babasının karşısına çıkamaz. Öz kardeşinin karşısına çıkamaz. Diz kapağından yukarısını vallahi babasına gösteremez. Diz kapağından yukarısını kendi çocuğuna, kendi oğluna gösteremez mi Müslüman kadın? Soruyorum, kasıklarına kadar, sırtına kadar soyunmuş haliyle bir kadın İslam'a göre ancak kime görünebilir, kime gösterebilirsin söyleyin. Yalnız kocasına, anadan doğma kocasına kendisini göstermesi helaldir. Onun dışında kimseye, öz babasına gösteremez, görünemez. Mayoyla, Dikiniyle haşa, şortuna haşa. Kusura bakmayın ama bir şey söyleyeceğim. Beni yanlış anlamayın. Acaba diyorum bu şortuna dolaşan vücut açık yeri kapalı yerinden fazla olan. Açık yerleri kapalı yerinden fazla olan ve böyle dolaşan bu kadınlar sokaklardaki göründükleri bütün erkekleri acaba kocaları mı zannediyorlar? Ne dersiniz? Biraz ağır ama vallahi ben şüpheleniyorum. Ama ben bunu şunun için Müslümanım dedikten sonra böyle olanlara ben Müslüman değilim, ben ateistim. Allah mallah tanımıyorum diyorsa anadan doğma gezebilir. Ona bir şey demiyorum. Ama Müslümanım dedin mi? Ha, gel bakayım buraya. Hazreti Muhammed Mustafa ne dedi? Bak. La yu'minune hatta yuhakkimuke. Hakem her giyiminizde, yaşamınızda, alımda, satımda, yemekte, içmekte, yaşamakta Hazreti Muhammed'i hakem olarak, örnek olarak kabul etmedikçe ben sizi Allah'lığıma yemin ederim ki Müslüman saymıyorum diyor. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Ben söylüyorsam kahrolayım. Ne olacak halimiz peki Müslümanlar, kardeşler, efendiler? Ey işini gücünü bırakıp buraya kadar gelen samimi Müslüman kardeşlerim, ne olacak bizim halimiz? Nereye gideceğiz? Gideceğimiz yer belli. Ve ilallahi turcaul umur. Allah'ın huzuruna gideceğiz. Bütün işler oraya dönecek. Hani bir atasözümüz var. Tilkinin dönüp dolaşıp gideceği yer kürkçü dükkanı. Senin de dönüp dolaşıp gideceği yer Allah'ın huzuru. Başka nereye gideceksin ki? Cumhurbaşkanı da oraya gelecek. Genelkurmay başkanı da oraya gelecek. Paşalar da oraya, falanlar da oraya. Hepsi Allah'ın huzuruna. Nereye gideceksiniz ki? Ama nasıl gideceğiz? Hatta yuhakkimuke. Habibim seni hakem kabul ediyorlar mı? Ediyorlar ha. İmanları kabul. Etmiyorlar. Ben de kabul etmiyorum. Şimdi biraz sonra cuma namazı kılacağız. Soruyorum size Kur'an-ı Kerim'de cuma namazının nasıl kılındığına dair bir tek ayet var mı? Vallahi yok. Yalnız cuma değil, sabah namazının da nasıl kılındığını Kur'an-ı Kerim yazmıyor. Öğle namazı nasıl kılınır? Kur'an'da bulamazsınız. Peki bu hususta namaz kılarken hakem olarak, örnek olarak soruyorum size biz kimi alıyoruz? Hazreti Muhammed Mustafa'yı alıyoruz. Namazlarımızı Habibullah'a göre kılıyoruz. O elini kaldırmış biz de kaldırıyoruz. Göbeğinin altına bağlamış biz de bağlıyoruz. Yoksa Kur'an yazmaz. O halde peygamberimizin kıldığı gibi namaz kılmayan bir adam kendi kafasına göre namaz kılarsa Allah bu namazı kabul eder mi etmez mi? Vallahi etmez, ayet-i kerime var. Resulüme bakın öyle namaz kılın. Sallu kema ra'eytumuni usalli ve ma ataakumur rasul fehuzuhu ve ma nahakum anhu fentehu. Peygamber ne getirmişse alın. Neyi yasaklamışsa kaçın. Peygamber böyle kabul edilir. Efendim ben Muhammed ümmetiyim ama baldır bacalım. Böyle Muhammed ümmet olmaz ya. Habibullah böyle şey kabul etmez kardeşler. Yapmayın Allah'a emanet. Samimi olalım, açık olalım, net olalım, temiz olalım ya. Eninde sonunda musalla taşına geleceksiniz. Nereye kadar saklanacaksın? Nereye kadar iki yüzlü olacaksın ki yani bu nereye kadar gideceksiniz ben anlamıyorum. Değerli kardeşlerim, duyarlı kardeşlerim, sitemizin şerefli insanları, vallahi sizi seviyoruz. Kocalar olarak vallahi size sevgimiz var, muhabbetimiz var. İstiyoruz ki şurada toplandığınız gibi Hazreti Muhammed Mustafa'nın önünde toplanalım, cennette toplanalım, Cemalullah'a nail olalım. gayemiz budur, davamız budur, sevdamız budur, kavgamız budur, amacımız budur, hedefimiz budur, meramımız budur. Bundan başka bir gayemiz yok. Ağlıyorsak bunun için ağlıyoruz. Sızlanıyorsak bunun için sızlanıyoruz. Çırpınıyorsak bunun için çırpınıyoruz. Ebedi saadetimizi temin edelim diye uğraşıyoruz. Yoksa dünyada az yaşasın, çok yaşasın bir kişi, akıbet dünyadan gitmektir işi. Eğer gitmemek mümkün olsaydı, servet vererek, efendim para vererek, dolar vererek, mark vererek, sterlin vererek, altın gümüş vererek dünyada kalmak mümkün olsaydı, Vehbi Koç dünyada kalacak tek adamlardan biriydi. Ama tıpış tıpış gitti, erkekse gitmeyeydi. Yapmayın kardeşler, yanlış hesap yapmayalım. Ey birbirini aldatanlar, atlatanlar, çatlatanlar! Vallahi kendinizi aldatıyorsunuz. Nereye kadar aldatacaksın? Nereye kadar? Nereye kadar aldatacaksın? Ey karşılıksız çek verenler! Nereye kadar vereceksin cahil adam? Nereye kadar vereceksin? En son seri'ul hesab olan, yevme yakumul hesab olan Allah'ın huzuruna gelmeyecek misin? Ey benim temiz kardeşim! Niye aldatıyorsun? Niye aldanıyorsun yahut? Fela ve rabbike la yu'minune hatta yuhakkimuke fima şecera beynehum. Aranızda ey insanlar, aranızdaki bütün işlemler, eylemler, davalar, dertler, ihtilaflar, çekişmeler, çatışmalar olduğu zaman benim Habibimi, benim Resulümü hakem kabul etmedikçe Allah'lığıma yemin ederim ki ben de sizi Müslüman kabul etmem. Allah, şu ayete bak ya. Nisa suresi 65. ayet. Efendim diyor, ben Müslümanım diyor. Peki Müslümansın. Ben de Müslümanım ama şeriata karşıyım. Dünyanın en cahil adamı budur işte. Efendim diyor, ben de Müslümanım ama akşamları yarım kadeh şarabımı içerim. Bunun neresi günah demesin mi? Şu hayvana bak ya. Ama peygamber ne diyor? Allah ne diyor? Fela ve rabbike la yu'minune hatta yuhakkimuke. Habibim, senin sünnetini, seni hakem, seni önder, seni örnek kabul etmedikçe ben de onları Müslüman kabul etmem. Peygamber ne diyor? Ma eskere kaliluhu ve kesiruhu haramun. Serhoşluk verdikten sonra bir damlası da haramdır, bir fıçısı da haramdır. Efendim yarım kadeh olursa bir şey olmazmış. Hangi iblis söylüyor bunu, hangi şeytan söylüyor? Peygamber hakem olacak. Hiçbir doktoru hakem kabul etmem. Hiçbir hekimi, tabibi, benim örneğim, önderim, hakemim Hazreti Muhammed Mustafa olacak. Mevlid kandili böyle anlaşılmalı. Yoksa kandil geldi, minarelerin ışıklarını yak, dört tane sesi güzel, gırtlaklı Mevlid Han'ı çağır, doğdu ol saatte ol sultan-ı din, nura gark oldu semava. Ulan neresi nur? Bütün dünya karanlığa gömülmüş. Bir de cahil herif. Sen bugüne bak. Nura gark oldu semava tuz zemin. Gökler yerler kan gövdeyi getiriyor. Ne nura gark oldu? Sen bugünden bahset cahil adam. Nura gark olmuş. Burnumuzun dibinde insanlar ölüyor. İnsanlar öldürülüyor. Mazlumların ahı gökyüzüne çıkıyor. Fakir fukara yarım kilo et alıp yiyemiyor. Ah ile, vah ile, günah ile ömrü geçiyor. Doğdu ol saatte ol sultanı din. Şu Mevlid Han'ın lafına bak ya. Ya. Gerçeklere bakmamız lazım. Öyle hayalle, lafla bir yere varmak mümkün değil. Allah-u Teala cümlemizi ve cümle mümin kardeşlerimizi kendisine kul, Resulüne de gerçek ümmet eylesin. Bunun mücadelesini vermeye bizi muvaffak eylesin. Bu bir mücadele meselesidir. Kolay bir şey değil. Allah'ın Resulü vallahi kolay kolay yeryüzünde rahat etmedi, rahat kalmadı. Kainatı hürmetine yarattığı halde Habibini çileden çileye, eziyetten eziyete Cenab-ı Hak soktu mu, sokmadı mı soruyorum. Çileden çileye sokulmuştu. Nedir o mağara? Sevir mağarasında 3 gün, ya Allah sevdiği Habibini, biz bile sevdiğimiz bir insanı konaklarda, villalarda, yazlıklarda, saraylarda misafir ederiz. Allah Habibini mağaraya sokmuş, mağaraya. Bu dava çilelidir, bu dava zahmetlidir, bu dava dehşetlidir. Rahat yok. Nerede rahat? Bana söyle bakayım, rahat nerede? Arkasına katilleri takmış peygamberin, Cenab-ı Hak katilleri yakalayıp getirene şu kadar deve vaat edin, 200 deve. Ölümlerden ölümlere atılmış peygamber, çileden çileye, doğduğu yaşadığı Mekke'den Medine'ye sürülmüş, hicrete zorlanmış, o da kafi gelmemiş, Bedir harbinde savaş, Uhud harbinde savaş, Hendek harbinde savaş, var mı rahatlık? Bak bazı hoca arkadaşlarımız işin kolayına kaçıyorlar galiba. Geçen bir hoca arkadaşımızı dinledim. Diyor ki gecenin diyor 1/3'ünden sonra kalkın. Teheccüd namazını kılın. 7000 defa şu tevhidi, şu Sübhane ile başlayan kelimeyi okuyun. Doğrudan doğruya cennetliksiniz diyor. Hadi oradan. Cahil hoca. Böyle hocalık mı olur ya? Milleti tembelliğe, milleti böyle sessizliğe itiyorlar. Böyle bir hocanın vaaz etmesi yasaklamalıdır. Miskinliğe, sabahlara kadar okusan ne olur, okumasan ne olur. Eğer okumakla bu iş hallolsaydı, niye Bedir Harbi'ni yapsın peygamber, niye Uhud cenginde dişi kırılsın? O mücahitler enayi mi haşa? Çeker tesbihini, gider cennete. Tesbih çekmekle cennete gidilir mi? Ayıp ya. Böyle hocalık olur mu? Böyle vaizlik olur mu? Ayıptır. Milleti böyle miskinliğe, pişkinliğe, vurdum duymazlığa, benim yanı başımda acından bir adam ölecek bile, acından ölecek, ben elime tesbih alacağım, dervişlik satacağım. La ilahe illallah, bu ne ya, cennete gidiyor. Nah gidersin cennete. Paylaşmadıktan sonra varlığımızı, ilmimizi, idrakimizi, servetimizi paylaşmadıktan sonra teheccüd namazı kılacak doğru cennete. Hangi kitap yazıyor? Yapmayın Müslümanlar. Böyle Müslümanlık olmaz. İslam bir mücadeledir, hayat tarzıdır. Paylaşmaktır, birleşmektir, anlaşmaktır, mücadeledir. Vallahi Peygamberimiz haber veriyor. Yanı başında, hepinizin bildiği sahih hadistir, yanı başında karnı aç iken kendisi karnını doyuran gerçek Müslüman olamaz, sabaha kadar tesbih çekse de cahildir. Tesbih çekmekle hiçbir yere varılmamıştır şimdiye kadar. Leysel müminu اَلَّذ۪ي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ عِنْدَ جَنْبَيْهِ Aynen hadisin orijinal metni budur. لَيْسَ الْمُؤْمِنُ Gerçek Müslüman olamaz. اَلَّذ۪ي Şu kimse ki يَشْبَعُ Kendi karnını doyuruyor, tıka basa karnını doyuruyor ama وَجَارُهُ Yanı başındaki komşusu جَائِعٌ Açlık içinde kıvranıyor. Bakın sorumluluğumuzu görüyor musunuz? Bütünü paylaşacağız varlığımızı. Başka çaremiz yoktur. Medine-i Münevvere'nin Müslümanlarına Ensar denmiştir. Ensar, Ensar. Ne demek? Varlığını Mekke'den gelen muhacirlerle paylaşan insanlar demek. Bak, Kur'an'da geçiyor. Ensar. Kardeşler, ezan yaklaştı, vakit yaklaştı, uzatmayacağız. Bazı atölye sahibi kardeşlerim, Allah razı olsun, kalfalara, çıraklara, ustalara, cuma namazına gitmeleri için müsaade ediyorlar. Ama çok sıkıyorlar. 5 dakika geç gelirsen ücretini keserim diyen kardeşlerimiz var. Yapmayın Allah aşkına. İnşallah yakında Bakanlar Kurulu'ndan bir karar bekliyoruz. Bakanlar Kurulu'ndan bir karar. Her vilayette veya her ilçede valilerimizin ve kaymakamlarımıza selahiyet verilecek. Cuma günleri, iş yerleri, daireler, mektepler, bütün kurumlar, atölyeler cuma namazına göre inşallah ayarlanacak. Bunu bekliyoruz. Vallahi bekliyoruz. Eğer böyle bir kararname çıksa var ya, hiç efendim kaynak bulmaya gerek yok, nereden kaynak bulacağım demeye gerek yok. Milyonlarca insan rahat cuma namazı kılacak ve çok muhteşem bir hadis olacak. Bekliyoruz. Onun için uzatmamız çok zorlaşıyor. Hocam ücretimi kes. Geçen gün biri çıktı hocam dedi. 5 dakika uzattın dedi. Şu kadar 1000 lira benim maaşım kesildi demesin mi? Vallahi çok üzüldüm. Böyle sıkıyorlar. Ne yapalım? Hiç kimseye bir şey deme hakkımız yok. Ne yapalım? Bir şey diyemiyoruz. Onun için ezan okundu mu hemen kesmek lazım. Buranın hali böyle. Buranın usulü böyle. Başka yerde belki uzatabilirsiniz. Esnaf mesnaf bazen bekleyenler. Tanıdığım benim bir hoca vardı. Allah gani gani rahmet etsin. Hacı Muzaffer Ozak. Ayaklı kütüphaneydi. Dehşetliydi. Tarikat sahibiydi. Tarikatın başındaydı. Cuma hutbesi. Hutbeye çıktığı zaman ne kadar hutbe okurdu biliyor musun? 1,5 saat hutbe okurdu. 1,5 saat. Ama adamları ona göre gelirdi. Alıştırmıştı. Devam et hocam devam et diyorlardı. Şimdi bakıyorum gözünüze bakıyorum. Aman hocam kes kes kes demek gibisiniz. Ne yapalım? Bir hususu arz edeyim müsaadenizle. Sıkıntılarımız çok, dertlerimiz çok, meselelerimiz çok. Hangi birini arz edelim diye vallahi sıkıntı çekiyoruz. Cami inşaatlarımız var. Şu anda 77 tane cami inşaatımız var. Gidemiyoruz, takip edemiyoruz, dertlerini, makbuzlarını, eksiklerini takip edemiyoruz. Bir o kadar Kur'an kurslarımız var, ne alıyor, ne veriyor, neyle geçiniyor, talebeye nereden kaynak buluyor, vallahi takip edemiyoruz. Bir de bunun yanına İmam Hatip Okulu inşaatımız eklendi. Görüyorsunuz aynen Selimya kışlasına benzer. Dudullu benzinliğinin karşısında muhteşem bir inşaat yükseliyor. Görmüşsünüzdür. 4000 talebe bu sene içine girip eğitim görecek şekilde hızla çalışma devam ediyor. İlim Yayma Cemiyeti mensupları vallahi kapı kapı geziyorlar ya. Ne yapsınlar? Devletin hali ortada. Memleketin hali ortada. Kaynak bulamıyorlar. Hırsızların çokluğundan, yolsuzların yoğunluğundan memlekete para bulunmuyor. Ne yapalım? Bir de bunun yanında bugün size anlatmak istediğim ve bu meseleyi İMES sanayi sitemizin yönetim kuruluna çok değerli başkanına Hacı Süheyl Bey kardeşimize anlattığımız zaman çok ilgiyle karşıladı, alakadar oldu, fevkalade ilgilendi, görüştük, konuştuk. Dedi ki hocam mesela İsterseniz dedi, uygun olursa camide İMES cemaatimize, yani sanayi sitemizin güzide, seçkin, değerli, duyarlı elemanlarına, sahiplerine, atölye sahiplerine duyurmak bakımından dedi başkanımız, sitemizin yönetim kurulu başkanı. Cemaate aktaralım dedi, cemaat duysun, işitsin, ısınsın, anlasın. Ondan sonra mesele Allah'ın lütfuyla çözülecektir dedi. Meselemiz şu. Biliyorsunuz Umraniye hızla genişleyen bir ilçemiz, beldemiz, ilçe. Neredeyse nüfusu 1,5 milyona ulaşıyor. Devamlı göç. devamlı cami, devamlı Kur'an kursu, İmam Hatip okulu, İslami faaliyetler, dernekler, vakıflar, cemiyetler hızla çoğalıyor. Bunların organize edilmesi, takip edilmesi, gidilmesi, gelmesi lazım. Hepsinin de müftülük bünyesinde bir çalışmayla yönetilmesi lazım. Müftülüğümüz var. Çok değerli bir müftü kardeşimiz geldi. Mütevazi, alçak gönüllü, büyükten büyük, küçükten küçük, anlayışlı bir müftü kardeşimiz geldi. Fakat hiçbir yere hareket edemiyor. Niçin mi? Vallahi şu anda müftülüğümüzün, Umraniye müftülüğümüzün, müftünün değil, müftülüğümüzün şahsına, kurumuna ait bir tek arabası yok. Arabası olmayan tek kurum müftülük şu anda. Araba yok. Kur'an kursuna gidecek, esnaftan birisinin arabasını çağırıp bizi falan yere götürür müsün? Ya bir ilçenin müftüsünün makamının, hizmetinin altında bir araba olmaz mı? Maalesef yok. Senelerdir yok, aylardır yok. Düşündük, taşındık, emektar sitemize geldik. İMES sitesine geldik. Yönetim kuruluna dedi ki şu sitemizin bir şerefi olsun, bir himmeti olsun, bir hizmeti olsun. Şu müftülüğümüze, müftünün şahsına değil, müftülük makamına, müftülük hizmetleri için yerli bir araba, 0 kilometre, yerli bir araba, sitemizin elemanları, unsurları, esnafı, tüccarı neyse, sanayicisi, bir araba alalım, müftülüğümüze bağışlayalım da her tarafa hizmet götürsün, kurslara, camilere, inşaatlara, sohbetlere koşsun dedik. Vallahi olumlu karşılandı. Başkanımız çok olumlu karşıladı. Toplantı yaptık. Yönetim kurulu toplantı yaptı. Görüştü, konuştu. Müftü Efendi geldi, arkadaşlar geldi. Değerli arkadaşlarımız toplantıya katıldı. Bahusuz Modoko'da Habibi Neccar Camii Şerifi'nin imamı, değerli, duyarlı, gayretli, hizmetli hocam, kardeşim, sevdiğim, bağrıma bastı Hüseyin Güleç Hoca Efendi. O da geldi. Konuştuk. Şimdi de hutbeyi okuyacak. Hutbede de size durumu arz edecek. Gönlümüz öyle istiyor ki şu camiden çıkarken şu hizmeti bir tamamlayalım. Allah için şu hizmetleri organize etmek, realize etmek, gitmek, gelmek, dolaşmak, kan dolaşımı gibi her tarafa koşmak için bu hizmet arabasının alımında Allah aşkına sitemizin şerefi, sitemizin himmeti olarak bu hususta yardımınıza müracaat ediyoruz. Rabbimizin rahmeti ve bereketi üzerinizden eksilmesin. Şöyle olumlu, göz dolduracak şekilde, gözle görülür, elle tutulur şekilde bugüne mahsus, başka bir gün çıkmayacağız. Yardım yaparsanız, şu boşluğumuz hallolursa, şu meselemiz hallolursa, gece gündüz tekerleğimiz döndükçe vallahi amel defterinize sevap yazılmaya devam edecek. Bütün hizmetlerin yapanlara sevap ne kadarsa o hizmete vasıta hazırlayan, vasıta olanlara da aynı sevap intikal edecek. Çıkışta bu hizmeti Allah'ın lütfuyla, sizlerin gayretiyle, vicdanınızla, cüzdanı paylaşalım, bütünleşelim. Geriye eksiğimiz çıkarsa yönetim kurulu başkanımız söz verdi, onlar tamamlayacak. Allah hepinizi cennetiyle mükafatlandırsın. Mevlid kandili münasebetiyle cümlemizi Habibullah'ın yanında içtimaya muvaffak eylesin. Biliyorsunuz yarın cumartesiyi pazara bağlayan gece Mevlid gecesidir. Birçok yerlerde programlar tanzim edilmiştir. Takip ederseniz inşallah vaazlarda, nasihatlarda, sohbetlerde bulunursunuz. Hak Teala o büyük peygamberin şefaatine cümlemizi mazhar eylesin. Hizmetimizi kabul eylesin. Gayretimizi kabul eylesin. Rıza ve rahmetinden sizi de bizi de ayırmasın. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.